الحمد لله رب العالمين الحمد لله الذي فضل شهر رمضان على سائر الشهور وجعله موسما للمنافسة في الخيرات وتجارة التي لن تبورا وأشهد أن لا إله إلا الله شرع لنا الدين أحكامه وأنزل علينا من الكلام أحسنه وبعث إلينا خاتم رسله وجعلنا من هداة أمته نحمده على ما له من الأسماء والأوصاف والأفعال ونشكره على ما هدانا إليه من الدين والقرآن والأحكام وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له لا عدل إلا في شريعته وحكمه والظلم ما خالف حكمه وشرعه أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا خير إلا دل علينا عليه ولا شر إلا حذرنا منه تركنا على بيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين إخوة الإيمان بقيتي الله تبارك وتعالى ginaaw bu ñu tambalé ci suñu turu borom no ngi ñaanal suñu yelente muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sahbihi wa sallam yalla ko yalla doli xewal te musal ko ginaaw lolu mbokk julit yi suñu khutba moy ar-rida bi ahkam ash-shar'iyya min barahin al-iman ab julit nangu bi muy nangu atta yalla lolou tettal la ca ne mom gem na yalla ab julit bu wax ne mom gem na yalla bu wax ne mom gem na l'islam bu wax ne mom gem na muhammad lay tettale lay deugal ca julit bobu lam wax deug la moy mu nangu atta yalla yi bok julit yi sunu borom subhanahu wa ta'ala moy ki nu reddal diine ak ay atem mu wacce ci ñun waxam mu yonne ñu ab yonent mom sunu borom subhanahu wa ta'ala waye mu def ñu ci xel wo xamne noy ngeen gi xel santu wara nek ak ngeureum ci ay melokanam mom yalla ak ay jeufam ak ay turam yu sel ñu séré né yonent yalla muhammad alayhi salatu wassalam wala ñu séré né mom borom bi la adla illa fi shari'ati wa hukmi amul mal de ci kaw suuf man tabakh ludur wa suuf dañu deggal shari'a yalla ak atem deug deug togn wessul yalla bind souf bind asaman bind aduna bind lepp bind ay mindefam yoni ay yenen tu wacc ay terem indi ay atem ne atte wonne li ñu sanni atte yalla yi indi yenen atte mo tax yalla di ñu wax ci suratul maida aya juroom fukk ba afa hukmal jahiliyati yabghun waaw yeen julli ji yen atté ciéddo mo leen gënal sama atté man yalla tay ci sénégal kenn amul jamm partout guddi ak beccëk ray ray ay xalé ray ay mag ray goor ray jigen violé ray ak rése sacc lu ko waral moy dañu né ñoom seen loi mo gëna baax loi yalla ñu jël loi yalla taxañ duggal ci pobelu mbalit indi seen loi tek loi yoy ndax may nañu jamm mbokk yi lu kenn mënta wéddi moy atté wo leneen luddul yalla atté yalla togn la motax yalla nañu afa hukmal jahiliyati yabghun waaw yeen wa djuma joté ñepp ngeen japp dem djuma su koor joté ngeen wor su julli joté ngeen julli waaw atté bi nak bokku ci lan motax ngeen jël atté ceddo al jahiliya moy ceddo moy luddul diine rek jahiliya la ceddo la da ngay deg ñu ne ñun ay ceddo lañu woon waye ndax joge nañ ci borom bi ne waman ahsanu min allah hukman liqawmi yuqinun waye ana kan mo gëna rafet yalla ay atté kan ala ya'lamu man khalaq wa huwa al-latiful khabir yalla bind mo xam motax mom yalla muy def ay atté mu ne li mo bax ci yeen ñun ñëlé dédé yalla atté dafa metti yalla dafa soxor ndax neena ku ray nañ ko ray lool dañ koy tek fé ku ray nañ ko duggal ci benn kasso muy entraîner di lek di naan bu fébré ñu fajj ko nañ ko entraîner 10 ans après ñu génné ko mu génna rayat keneen mbokk yi pomiteer bu neub ci biir saak lu ngeen ci xam génné rek ci biir saak bi sanni té ñun liñu bañal yalla lool lañu nangul ñepp da ngay fébar ñewul hôpital nga teud médecin ñew wër la indi seeni appareil chamber la biir ak biti fu muy muju ñu ne ki ana famem ana tawam ne ma ngi ni ana soxnam ma ngi ni ana borom kërëm ma ngi ni ana bayam ma ngi ni ana njabotam ñoo ngi ni ki day buñu daggul loxo bi day dé lu ngeen ci wax ñu ne daggal Allahu akbar ñu nangul ko docteur yi ki la buñu daggul tank bi day dé ne daggal ñu nangul ko docteur bi ki lay buñu ko opéré wul xot ci biir bi génné la fa nek dagg bu ti ni wañi kolé wat ko day dé ñu ne wa docteur yow tamit so gisé ñu indi ko fi ñun kay buñ ci mënon dara duñ ko fi indi kon bu ñu wo yalla ne ki ray katu nit bi dañ ko wara ray ñu ne dédé sacc bi dañ wara dagg loox bi ñu ne dédé agresseur bi dañ wara dagg loox nday jor bi tank ci amul ñu ne dédé yalla yow da nga saxal té pourtant nangul nañ ko docteur bi avec ça ñu ne ñun ay julit lañu 95% musulmans tay ji kenn munta am jamm ci dekk bi ndax ay weyo isaay saay ak agresseur ki ray kat nit so doxé ci mbéd mi ñu ray la so duggé sa biir kër ñu ray la sa biir neek sax da lay ray té li doy war moy buñ la ré yow mi ñu ray perte nga ki la ray mom amna droit buñ waxé wa droit de l'homme yeen waji de yalla néna nañ ko ray ñu né aw legui ki ñu ray ak ki ray kan mo am droit ci yalla nak tabarak wa taala moy ku ray dañ la wara ray te gis ngeen lolu suñu borom ne walakum fil qisas hayatun ya ulil albab la'allakum tattaqun ku ray nañ ko ray bu ngeen ko defal rek dekk bi yeb am jamm ñepp di dund nit ñama ñew legui jël cartable njaganaay ko fi minute de nelaw kenn la laal waye kenn ci ñun ñema woyo sax ñëmé wo sax génn ginnaw timis ñëmé wo génn def toilette ndax yaakaar nga né bo génné ñu fekk la fa ray la mbokk julit yi sunu borom subhanahu wa ta'ala diiné bi mu waccé dañ ci wara japp dañ ko wara top waye dañ ko wara jëfé dañu wara nangu atté yalla tabaaraku wa ta'ala ndax atté yalla moy dëgg ndax yalla mom mo yor justice inil hukmu illa lillah yalla neena atté ma ko mom te kenn gënuma dak atté ndax ma bind ki ma ko xam ma xam li bax ci mom ma xam li koy jëri ma xam li koy lor wa man ahsanu min allah hukman li qawmin yuqinun ana kan mo gëna rafet yalla ay ate kan nañu gor gor ñu nangu ate yalla jullit su bañe ate yalla jënd na ci l'islam sunna ne yow jullit nga ne waw ñu ne la yalla ne nga ne deedet jënd nga ci l'islam bu len faté omar dafa ray ku wax ne yalla da ate ma bañ yonent ate ma bañ omar ray ko da nga faté lolu waji khulul nak ab yahud ñew ci yonent yalla muhammad alayhi salatu wassalam ne ko man jullit bi dama kulo yahud bi moma toy yonent bi nako waxal lu len boole mu wax yonent bi nako ya toy mu ne d'accord ma ci li nga wax mu jog dem ci abubakar mu ne abubakar dama kulo ben yahud ma dem yonent bi atte ma ne ma toy nanguma ko ma ñew ci yow abubakar nako ya toy mu ne ya yonent bi dal ben ngeen xaar ma dem ci umar mu dem ne umar dama xulok ab yahud ba dem ci yonent bi mu faral yahud bi ma ñew ci abubakar mu feddali lolu and ak yahud bi abubakar waxu ko langam ak nanga umar waxu ko dara de ko ne xaaral ma ñew umar dem dugg biir negam jël jaasem jël lim ñawal jaasi ba mu ñew laq ko ci ginaaw ñoo ne ko répété waata li nga wax waxal li nga waxon mu ne yalla atté na ma bañ yonent atté na ma bañ khalifa yonent bi atté ma bañ omar dag ban bi sahaba yeb yu omar day na julit bayyi ab yefer yalla wacc and ak omar fala wa rabbik la yu'minun hatta yuhakkimuka fima shajara bainahum thumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadayt wa yusallimu taslima fala wa rabbika ay bu doy war ngi ni dedet ginna ci sa borom yow muhammad fala dedet wa rabbika ginna ci sa borom yow muhammad la yu'minun ñi nan gem nañu yalla du dekk la yu'minun yalla ko dak la harfu lam la la yu'minun yalla mu ne gemuñu du dekk même buñ julé duma ko jël bu ngeen wolé duma ko jël bu ngeen joxé azaka duma ko jël bu ngeen adiya mak duma ko jël la yu'minun lutax hatta yuhakkimuka fi ma shajara bainahum ludul li leunt sen bir yow muhammad ya koy atté bu ñamé lenn ci diina ji luñu wara wax luñu wara def yow muhammad sallallahu alayhi wasallam yaay jël décision bi yaay wax li la su boba ñom so atté ba paré thumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadayt li nga atté dañuy nangu ndaysan dañuy nangu ne waaw deug la li la yalla wax ci man ñu ne waaw allahu akbar li la yalla wax ñu ne waaw duñu am xat xat du len metti du len nakari ndax dañuy xamne yalla li la wax motax ndaw sa ndaysan ba mu njaalowé ñew ci yaronte bi alayhi salatu wassalam ne ko dama njaalo labal ma yaronte bi xamna lan moy atté njaalo ci kuñu ku mësa sey ku mësa sey yaronte bi xamna luy sa atté moy dañ lay rajj mu dañ lay ray yaronte bi diko dakal ñu ray ko mu ne ko demal ba nga am doom pour ubbil ko bunt su démé mu tu mu bañé ñëwaat kenn ko ray bu démé rek na tu yalla baal ko ndaw si dem ba am doom dem ci guddi mu ñew na yaronte bi xamé nga ma né dédé mu né na may ndaw si njaalo won ngay ma demal ba nga am doom amna doom bi ci guddi yaronte defal yalla limu wax ci man ndax ma laaj yaronte bi né ko demal nga nampal ko bamu fer allah demal nga nampal ko bamu fer ubilat nako bunt pour su démé sax xélam nek ci tuup mu bañu ñëwaat waye iman bu nekké ci nit ndogal yalla da koy nangu nit su gëmé yalla yalla lu mu wax daf koy nangu nit su gëmé yalla lu sharia wax daf koy nangu waye réew mo xamné wër bu feñé sax ñu neub ko naka lañuy nango atté yalla réew mo xamné wër bu feñé ñu neub ko nu ñuy nango atté yalla demal nga nampal xalé bi ba mu fer ndaw si dem nampal xale bi ba mu fer mais yoon bi bëggul delluwaat pour mu wax yenen bi xale bi fer na daf ka jox dagitu nguru pour wone ne yenen bi xale bi mën na lek legi mën na defal bopam mu ñu ne ko xam nga ma ne ko dede may ndaw si njaalo won nga ni ma demal ba mu fer ba nga am doom maam doom nga ni ma demal nga nampal ko ba mu fer mo ngi ni fer na mo ngi lekkal bopam mburu ma ngi ni mu yore deysan sallallahu alaihi wasallam xol ko daan ne sahaba yi aqimu haddallahi alayha def len santane yalla ci kaw ñu jël ndaw si ndeysan daan koy mur ay sagaram mur ko ba yaram bi daj ñu jël ay xeer commencé ko door jël ay xeer commencé ko door kenn ci sahaba yi khalid la wala kenn khalid ibn al-walid mo jël xeer bu mag tim bop ndaw si yëkëti ba ci kaw ne ko ci ram bop bi daal di tass yonenti bi fi mu togon mu ne mah ya khalid laqad taba tawbatan law qusimat ahla al-madina la wasa'atuhum khalid defal ndank khalid defal ndank ndaw si tuub na tuub bo xamne tay wa madina yeb buñ nanon sangara buñu njaalowé buñu saccé buñu féné tuub bi buñ leen ko sédélé ñom ñëm ñu dugal jàll ñoo ñoo yoron xam atta yalla da ñew pour labal nit ñi atta yalla da ñew pour sédal nit ñi tay dars suba mo doon def ci kafara kafara moy lo xamne day dindi bakkar dama def bakkar mu bëgg yalla baal ma bakkar bi ñu leena kafara lool moy kafara lan la def dama seek sama soxna ci wër koor lan la def dama lek tay ko ci wër koor ma naan lan la def dama moy moy go xamne ci wëru koor mako tay te moy gogu ma def yak na sama koor pour yalla bal mo yalla ne na def kafara kon kafara moy luy dindi bakkar kon luma yalla yi dafa ñew atta yalla yi dañu pour setal société bi waye pour rahas ju luñu ci seeni bakkar motax bo jaalawé ñu ne lañ la ciow témir ya bu fekké da nga mësa sey ñu ne lañ la ray lañ la rajm parce que yow ben pombi terre nga ci société bi buñ la fi baye da nga yak société ray kat nit imagine le kasso yi sénégal bañ jëri na kuy genn sax da na dem len ma sama place ma ngi ñew boy ma ngi ñew rakkat dem dik genn dañu def say pak ak say jass yi hein attaquer nit ñi di gor di door di sacc kenn mënatul mucc mbok juri lool liko waral moy bayyi santana yalla billahi allazi la ilaha illa huwa suñu jappon ben way indi ko ba ci estade bi ñepp taxaw estade bi fess dal ñu tak loxoy ci ginnaw seug logo jël jaasi tak bop bi ñepp xol ñu duggal ci ambulance ñu yobbu suuli suba ko rom bu la ne assalamu alaykum dara ko dama dama bi sama loxo bi lay metti do la kenn waye xolal tay so waxe nit assalamu alaykum rek dawna keureum jeli arm dane bo de gor xarma bal sax dañu ñew fekk la ngay dox ñu tek la jaasi la gennel li ngay dox fukki ponkal wor la gennel li ngay so bañe ñu ray la jeul li nga yor dem fekke da nga bëgg japp nga jox leen li nga yor dem togat commencé wat a zero bakay bakay billahi wallahi ta'ala président bu fekkon ne su genné ñu agresser ko mu genn ñu agresser ko soxna am genn ñu agresser ko wallahi suba ñu dal di indi wa gloire bi waye mom kenn duko la mom xamul ni nit ñi di dund motax xamul ray di ñi ray société bi xamul ba do lay ni ñu tumaranké lolo tax ak yenn nafiq yo xamné gëmunu l'islam ay yahoud ak nasaraan ño nekk ci sen ginnaw so né yalla néna ñu la dédé lol munu ta nek bepp rew bo xamne nanguwul atté li yalla wax borom bi neena ñoo ñu nek guñu julit aya ba ko wax de dañuy nangu atté yalla ba pare summa la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadait wa yusallimu taslima dañuy nangu jeblu ci li yalla lim wax ñu def ko comme ndaw si ni mu nango won ndaw sa ndaysan bañ ko raye ba suul ko yonenti bi wax ca mom wax ju reey je tuub na tuub bo xamne wa medina yeb buñu defon lu bon buñu len seddelen tuub ndaw si ñu dug aljanna ñetti ban goor gam ko defalon dal di ñew way xala yonenti bi ci mbaxam ba ndaw si ñu ne ko dama njaalo wax ko kan la ci gaay wax ko fu mu dëkk ñetti fan waaja ñëw ne ko dama njaalo mu woo nit ñi ne kii ndax wér na kii di wax lii ndax wér na seet leen ndax xelam mi neex na allahu akbar kooku tamit bañ ba bañ bañ bañ ba ñu atteg atte yàlla ci kaw mbokk julit yi suñu borom subhanahu wa taala li mu indi dañ ko war a topp dañoo war a nëb ci diineem bi matt ko ak suñuy dëgg ay atte yàlla dañ ko war a nangu ndax looloy dëgg waaye dañoo war a màggaal sharia bii di sharia yàlla dañoo war a topp li yàlla indi dañoo war a nëb ci suñu diine dañoo war a nangu atte yàlla waaye dañoo war a màggal sharia yàlla subhanahu wa taala walaw taana fihi taainuun donte ne am nañu koy jam naan def sa troisième siècle c' est barbare loolu dafa retard loolu na ma ne wax yooyu ñoo ñu di wax yëpp ñun julit yi suñu yoon waru cee nekk dañoo war a def rek kaddu yàlla la sayidina Omar waxoon kaddu yàlla def rek kaddu yàlla def rek ndeysaan kaddu yàlla def rek waaye tey ñu taxañ ñu nekk ay jullit suñ ne julli ñu nangu suñ ne koor ñu nangu suñ ne joxe azaka ñu nangu suñ ne demaaka ñu nangu suñ ne ku rey nit nañ ko rey ñu ne boobu nag dañ koy xoolaat moo tax nu ñuy rey rek ku ñu rey dana rey sa mbokk danañ rey sa doom rey sa jàmbaar rey rey rey chaque jour nga dégg ku ñu rey soo toppee lien bi léegi léegi nga xam ko wala rey yu ñaaw yi nit ñi di rey tey doomu aadama yi bëgg a violé jigéen mu bañ nga rey ko xale bu jigéen bu set picc la muuru di jaamu boromam nga jàpp ko rey ko lii sax soo ko reyee yàlla ne na yowmal qiyam yow yaay di ko rey wala yow docteur bi ko rey wala baay di ko rey yowmal qiyam danañ la laaj wa izal mawudatu suilat bi ay zanbin qutilat xale bi sax danañ la laaj lu tax nga rey ko waxuma laaj nag nga rey jullit bu majeur nga bugg koo fowe mu lànk parce que jullit la parce que ci weeru koor la nekk parce que day muur yaramam nga bugg koo rey sàkku mu lànk nga jàpp ko xoj ko ba mu dee ci ban aduna lañ nekk ñii ay jaasi la ñuy dóoraate ñii fan lañ nekk mbokk jullit yi doomu ndey yi suñu borom subhanahu wa taala shariam bii mu indi nit ñi di ko jamak di ko xasak waaye ñun jullit yi loolu suñu yoon waru cee nekk doon tene gaa yaa ngi koy critiqué ak di wax seen i wax kese la lu tax yàlla la mu wàcce la mu wax mooy dëgg ci suratu yunus aya 108 borom bi tabaraka wa taala mu ne qul yaa ayuha nnaas qad jaakum lxaq min rabbikum faman ihtadaa fa innama yahtadi li nafsi wa man dalla fa innama yudillu alayha wa ma ana alaykum bi wakil yaa ayuha nnaas borom bi nee na yéen nit ñi qad jaakum ñëw na ci yéen jóge ci man yàlla qad jaakum lxaq dëgg day ñëw na ci yéen fan la dëgg yi bàyyi ko mu ne min rabbikum ci seen borom kon lu fi desati fa maasa baada lxaq illa dalaal ginnaaw dëgg réer rek moo fa tegu dëgg yi fu mu jóge jógeewul ci ay loi jógeewul ci zan jógeewul ci pôle jógeewul ci assemblée jógeewul ci sénat yi dëgg boobu yow yàlla fan la jóge qad jaakumul xaq min rabbikum dëgg ñëw na bàyyi ko ci seen borom yàlla mu ne ku jël dëgg boobu mu ngëb ko mu dund ko fa man ihtada fa innama yahtadi li nafsi képp jàpp ci dëgg boobu képp ku ci ngoy boppam la musal boppam la jubal moo tax tey jii ñu nekk 95% musulmans mais mënuñoo jub da ngay lambar lambari ci biir dëkk ba sonn doo gis l'islam ngay dajeeg ay jullit doo gis l'islam yu góor ak yu jigéen yenn saa yi sax nga dugg ci jàkk ji doo gis l'islam yàlla ay santaaneem yàlla diineem dañ koy jël amul xaaj afa tuuminuuna bi baadi alkitaab wa takfuruuna bi baad fa maa jazaau man yafalu zalika minkum illa xizyun fi lxayaati ddunya wa yowma alqiyaamati yuradduuna ila ashaddi alcadaab wa ma allahu bi gaafilin amma tacmaluun borom bi moñuy laaj ci suratul baqara aya bu doy war afa tu'minuna bi ba'd al-kitab wa takfuruna bi ba'd de ngeen di gëm lenn ci téré bi bayi len buñ né julli ngeen nangu buñ né tabaski ngeen nangu korita ngeen nangu lu am lek rek ngeen nangu ne yalla ko lek rek sa yu gëne sénégalais di riro ci benn mir lek fa nek gis nga même ngeenté am ngeen ngeenté lek la même waji bu amul xar dina dem lebi wala mu uti deug xam ngeen lek la day ñew day fess dal ngeen day fess dal ciep day fess dal parce que lek la tak sax tak dima sax jakk ji day fess dal parce que gaay xam nañ ni jibu mi bofu ak jinjer ak gurok tangal mand waye bu samedi dimanche ay leen mardi mercredi jakk bi do am kenn waye ci dimanche ci ngor ciy nak yalla buñu informer ñu ne ginnaw suba doomu diiw milliardaire bi doomu diiw millionnaire bi doomu diiw ministre bi doomu diiw dañ koy maye fi ay passante la ay message la way bul tardé tak bi bul ko tardé est-ce que tak jakka ja tay day neex jaamu yalla yam lek yeb nangou nañ ko parce que dafa neex ci xol yalla day bañ lolu dafa bëgg ñu jël lepp afa tuminu bi adil kitab wa takfuruna bi ba'd di ngeen di jël li bayyi li xam nga lan moy fay bu diviser diina yalla li jël li bayyi li luy fay ko fama jazaa'u man yaf'alu zalika minkum luy fay ñi diviser diina yalla bi jël li bayyi li mune illa khizyun fil hayati dunya torox tangi rek aduna moy li dal ni torox ni bi wessul torox ay julit yo xamne mënu ñu dund seen diine ay julit yo xamne dañoo complexe ay yahoud lañuy roy ak nasaran xolal suñu jigeen ñi aka graw aka doy war tay aka tumaranke nga dajje jigeen du julit ko gis tubey yahoud la sol genn awram ci biti wen yaang ci biti yaram baang ci biti yere yi dañ koy dangalat ci yaram yi ba su ko nit ki kenn ci ñom bi simbi da ngay jappandu ci kaw lab bi ñuy xëcc tubey ji ñaar nit ñew di xëcc lolu ab julit bu jigeen dina ko sol yere bo xamne dafa nu rok mbarum fetal djel diina ci sam ko ay sami sam nanguli bañ li yalla neena torox tang ci aduna rek illa khizyun fil hayati dunya ba ca gëna reey nak moy la tagu ci aya ba wa yawmal qiyamah yuraduna ila asad al azab yawmal qiyam dina len delo ci mbugal mu gëna tar lool kon diine kenn duko diviser ya borom bi neena ya ayyuhal ladina amanu udkhulu fis silmi udkhulu fis silmi kafa diina ji jël len lepp diina ji yalla ne da ngeen di dug amul ngarale amul wex ñuul dede bali samedi dem juma aljuma munu nek da ngay wex ba nga ñuul imma shakiran wa imma kafura da ngay gëm rek ba nga wedji kon dafa jot ma dama ñun ni ñu nekk ay julit ñu waré na ñun ay julit lañ atté yalla mo ñu ñor nan ñu atté ci li yalla ko yonentam bëgg lool moy dëkk féké na ay julit lañ suñu borom subhanahu wa ta'ala wéddi na ci alquran ñi ne ay julit lañ di atté wo leneen lu islam yalla nañu yalla woon dëgg mu wërsegal ñu top yalla nañu yalla woon neen mu wërsegal ñu sori الحمد لله وحده ولا نعبد غيره مخلصين له الدين ولو كره الكافرون عباد الله بقيت يالله سن بروم سبحانه وتعالى جل جلاله وعز كماله دفني وقت القرآن نيتي آية ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون lima atté lima indi man yalla lima jox yonent bi kuko bari atté wo yalla mo ne lu ñooñu ay yéfer lañ mo waxat benen aya wa man lam yahkum bima anzala Allah fa ulaika humuz zalimun ñi baña atté wo lima indi ñooñu ay toñ kat lañ mo waxat benen aya wa man lam yahkum bima anzala Allah fa ulaika humul fasiqun ñetti aya kafir zalim fasiq kafir yefir ngeen fasik ay katchor ngeen zalim ay tonchor ngeen lutax ngeen tek tere yalla def lenen santana yalla kenn diko tek borom bi tabaaraku wa ta'ala moy ki mom atté bo ëlëk yowmal qiyam sax ñi atté fi liñ atté won yalla fay atté wat motax ñu leen atté kat yi ñet atté kat lay ñaar ñu ñum ci da ñaar ñu mom ay yéfer lañ kenn kaan ci danger atté kat bi nga xamné xamna dëgg bi mu dëgg ci tankam atté lu ko neex koku safara la jëm atté kat bi nga xamné xamna dëgg gi muy dengi ragala wax dëgg gi safara la jëm atté kat bi nga xamné day atté salo ko deug lay atté waye limu deug lay atté te deug la yonenti bi ne koku mom ci danger pour won len ni atté numu foré numu reuy jeul nit mu taxaw ci sa kanam nga koy atté dañ ko wara ray wala dañ ko wara tejj wala dañ ko wara door koku yalla rek motax ci l'islam amul kasso ñe tay ci sénégal ñaata kasso la tay bo doon konté sénégal ñaata kasso la wala ngay konté aduna bi ñaata kasso fi nek jëlal bi la jégué moy sénégal ñaata kasso fi nek waye da ngay gis kasso yi amul ndëriñ dañ la doon wax né kasso yi dañuy jël nit ñi pour yar leen pour buñu génné waji limu defoon doot ko defaat légui ñi ñi dañ ci kasso yi buñu génné liñ defoon dañ koy defaat wala doot ñu ko def dañ koy defaat 100% parce que amna né kasso bi dafa neex kasso budget la yok ci état budget ay nit yo xam dañu waron liggéey tok di garder ay nit ñu leen di fay wala dañuy jël sima alalu dekk bi tabax ci ay kasso tabax def ci ay lal def ci courant def ci ndox def lepp pour ay bandi lolu budget la yok motax l'islam amul kasso l'islam li nga def da ngay taxaw ñu def la ko nga dem da nga sacc ñu xol ndax sharia dag na sa loxo ñu dag ñu xol ndax lutax nga sacc bo saccé ba ñu lekk sa loxo dañuy xol lutax ki dafa xif ki dafa mar ki dafa rafle ki dafa am bu ko jox ki lutax mu def li bañu xam cause bu dé réw na gi doomu adama yi réw ni ñu dag sa loxo yobul la hôpital ñu ñaw ko nga dem ñibi kenn du la dëj dama ray nit kenn bi nekk du la dëj dañ lay indi ray la nit ñi ñibi mu jeex da nga jam ñu wolo ba nga ñew nat jam bi nga jam waji ñu jam la ko fi ko jam nga faju ñibi ay jël bi tej kas legi kasso yi ba ñëri la am waaw da lay gis ku tej nangam da gis gaay di yu xaar ko boy amul problème jëngu ko jëngul mu wax waye bu répondé fekk dafa dag nopp jambul xam na ne ciseau ba ngoy xaar bu ñëw dañ nan tipit nopp bi bo legge doon ko defal bu fekkon dafa ray ñu teural ko ray ñepp di gis ke doon ko defati bu fekkon ne dafa door ñu door ko jangeen ko al aynu bil ayn wasinn bis sin yalla neena ku damu bañ ku jam nañ ko jam ku fokk bo to jamur nañu fokk sa bañ lolu moy deug lolu moy justice bu manu motax yaronata ali sallallahu alaihi wasallam mu taxaw ci kaw minbar muy wax li sahaba yi mu leen ma ngi giñ ci magga yalla fatimatu bint muhammad mi bu saccion la qata'at muhammadun yadaha su fatima saccion muhammad dag loxo ni kero ba makhzoum yi bi sacce ñu ne yaronata bi ki dafa bok ci famille bu reuy ki da bok ci yakh bu reuy ki dal yaronata nak ñu ci til rek bo dagge loxo bi rek yu bari dinañ bayyi l'islam bi dootuñ ci dugguti rek yeenent bi kanam gi daali changer yeenent bi daawul mer luddul ñu xëtt sharia l'islam dede yeenent bi daawul mer meru bopam mustamer meru bopam sallallahu alayhi wasallam kañ lay mer su gisee ñu xëtt sharia rek fofu day mer ba mu gisee loolu ndeysaan dafa taxaw ci kanamu minbar bi daal ne gaay aduna ngi tukki sahaba yi ko ya rasulallah lan mo xew mu ne ndax da ngeen di teñu ci sharia yalla bi yalla wax ngeen di teñu di ñaan ñek yalla ne nañ def li ngeen di ñaan ñek na ndaw ci bu kenn dag loxo bi ma ngi leen di watal ne fatima mi sama dom bu saccion ma dag loxo waaw yeen mbokk yi fan lañ toll ci lool ñun ño gëna baax yeenent bi ñun ño gëna baax sahaba yi ñun ño leen gëna degg alquran ñun ño leen gëna degg jamono motax li nuy dal di nu dal te munu no fexé ba dun dal fek indi wuñu bi li yalla wax ak yonent ndax yalla mom nit ñi yalla mom adina bi mom jaam ñi mo xam li baax ci jaam ñi mu ne def len li waye nit ñi neena ñu upp yalla yermande yalla da nga soor dogal fele ash yalla ne dem len di ngeen bëgg dund de len teul samay atté mo baax ci yeen parce que atté bobu mo mandu moy yemalé ñepp mbokk julit ñi sunu borom subhanahu wa ta'ala ci ay kaddom ak mbiram yonnati alayhi salatu wassalam dafa adune wallahi la yu'min wallahi la yu'min ahadakum hatta yakunu hawahu taban lima jittu bihi mangi giñne kenn ci yeen ngam yalla am du meuna mat lulul day jël man muhammad alayhi salatu wassalam lima indi mu gëm ko mu top ko ngam yalla yi duñu meuna mat lulul dañu nanguli sayyidina muhammad indi lool bu yebo ñu jugal ko suñu bokk lolu bu yebo ñu gëm ko bu yebo ñu mat ko ci suñu deugal duñu mëna nek ay julli sans sharia l'islam sharia mais lu doy tay lu doy wa senegal moy da nga nan sen ñaan way luy sharia man dama dundu sharia man haqiqa lay dundu man nangam lay dundu ñun suñu yoon ci sharia ñun suñu yoon ci alquran ñun dal nangam julli bu ne sama yoon ci sharia lan moko déssé ci l'islam julli bu ne sharia bi kenn du ko fi atté lan la déssé ci l'islam mutal na danuy faté chaque jour wala qad qalu kalimatal kufri wa kafaru ba'da islamihim wala qad qalu kalimatal kufri dafa am ay nit ño xamné dañoo wax rek yalla mu ne genn ngeen ci l'islam yeen mom wax rek yalla mu ne ñi ay yéfer lañu ginnaba ñu nekk ay julit wa kafaru ba'da islamihim ay nit dañu wax yalla rebbu len ay nit wax yalla fay len bindal len tiyaba ñe wa lu'inu bima qalu ñi fa asabahumullahu bima qalu te wax kessa la wax jëm gi ñewagul ñu wax ay kaddu yalla rebbu len yalla rebbu gi muy rebbu doomu adama bobu moy mu soy ko yermane doomu adama bu ko yalla sorine yermane wala mbinde moy ëlëk jahannama la jëm comme ni yalla sorine iblis yermane motax batu la'an moy al ibad an rahmatillah moy yalla mo lay soril yermande ak ngeegalam lan motax yalla soril waji yermande ak ngeegal parce que dafa wax ay wax yo xamantene julit waru ko wax ñe nak dañoo wax ay wax rek yalla daal leen bindal tiyaba fa asabahumullahu bima qalu ñe walu inu bima qalu lolu tax ñu wara contrôler suñu langage ñu xam lu ñuy wax ñu xam lu ñuy fas ñu xam lu ñuy jëf ab julit da fay contrôler ay waxam dafa am ci sharia l'islam lu ñuy tuddé nawaqidul islam fukk yuy génné nit ci l'islam fukk la so jappé ba paré amna lo xamné soko défé sa ñam yaquna so woré amna lo xamné boko défé sa koor yaquna soy aj amna lo xamné boko défé ajdi yaquna naka nonu l'islam bi ñuy dund amna lo xamné boko défé wala nga wax ko wala nga gëm ko genn nga ci l'islam ya fi teye sa bop nak ya fi teye sa bop di dem juma ya fi teye sa bop di julli ya fi teye sa bop di wor waye li ngay def yeb yalla dot ko nangu fek tubo lolou ñun suñu yon nek ci ni mu amé nawaqidul wudu am nawaqidus sala am nawaqidul hajj non la amé nawaqidul islam ni mu amé li yaq julli am lu yaq koor am lu yaq ndiap mbok yi non la amé lu yaq l'islam té bokku na ci li yaq l'islam ñak atté wo li yalla bëgg de yaq l'islam kon ndax ñun amna lu l'islam ndax ñun kon nongi l'islam ndax mu kon nongi dundu l'islam su fekkenté né ñuy ku ko def yi ku ko wax genn nga ci l'islam est ce luñ tay kon nongi l'islam ñu wara laaj suñu bop laaj yoy Allahumma arina al-haqq haqqan warzuqna ittiba'a wa arina al-batila batilan warzuqna ijtinaba Allahumma ya musabbit al-qulub sabbit qulubana ala ta'atik Allahumma fa nas'aluka an tarudduna ila dinika maradan jamila Allahumma hassin aqibatana fi umuri kulliha wa ajirna min khizyi ad-dunya wa azabil akhirah bokki ci yalla bala ni julli